สองปริยายภัสสาวีจับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผลคือชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็นอธิบายยับเยื้องไปต่างๆให้มองเห็นกระจ่างตามแล้วเหตุผล 3. อนุทยตาตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดีคือสอนเขาด้วยจิตเมตตามุ่งให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับคำสอน 4. อนามิสันดอนไม่มีจิตเพ่งเล็งมุ่งเห็นแก่อามิตรคือสอนเขาไม่ใช่มุ่งที่ตนจะได้ลาภสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทน 5. อนุปหัตวางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่นคือสอนตามหลักตามเนื้อหามุ่งแสดงอัดแสดงธรรมไม่ยกตนไม่เสียดสีสมขีผู้อื่นมีพุทธพจน์เกี่ยวกับการสอนที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแสดงธรรมแก่ผู้อื่นโดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่าขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราและครั้นฟังธรรมแล้วพึงเลื่อมใสขอให้ผู้ที่เลื่อมใสแล้วพึงกระทำอาการแห่งผู้เลื่อมใสแก่เราด้วยเถิดธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ไม่บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดแลย่อมแสดงธรรมแก่ผู้อื่นโดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่าธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติบรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับกาละควรเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจอันวินยูชนพึงรู้ได้จำเพาะตนขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราครั้นฟังแล้วพึงเข้าใจธรรมทั่วชัดและครั้นเข้าใจทั่วชัดแล้วพึงปฏิบัติเพื่อเป็นเช่นนั้นเถิดดังนี้เธอย่อมแสดงธรรมแก่คนอื่นๆเพราะอาศัยความที่ธรรมเป็นธรรมดีเพราะอาศัยความการุณเพราะอาศัยความเอื้อเอ็นดูเพราะอาศัยความปรารถนาดีธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนั้นบริสุทธิ์แม้แต่หน้าที่ต่อศิษย์ที่ครูอาจารย์ทั่วไปพึงปฏิบัติตามหลักที่6ซึ่งไม่ได้เน้นในแง่ความบริสุทธิ์มากนักก็มีลักษณะทั่วไปในแนวทางเดียวกันที่ย้ำความมีเมตตาและการกระทำด้วยความตั้งใจจริงดังข้อปฏิบัติต่อไปนี้ 1. แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี 2. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 3. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง 4. ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ 5. สร้างเครื่องคุ้มกันในสารทิศคือสอนให้ใช้ความรู้ทำงานได้จริงสามารถใช้หาเลี้ยงชีพเป็นอยู่ได้คุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่ควรย้ำไว้ในตอนท้ายมี2ประการซึ่งอาจจะถือว่าเป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอย่างเลิศคือความเป็นผู้กระทำได้จริงในสิ่งที่สอนแก่ผู้อื่นหรือได้บรรลุผลสำเร็จนั้นๆด้วยตนเองแล้วจึงสอนเรื่องนั้นแก่ผู้อื่นอย่างหนึ่งและความเป็นอิสระเมื่อจะช่วยผู้อื่นตนไม่ติดนุ่งนังอยู่ในเครื่องผูกพันเดียวกันกับที่เขากำลังติดอยู่อีกอย่างหนึ่งอย่างแรกมีพุทธภาษิตตรัสไว้หลายแห่งยกตัวอย่างเช่นทำตนนี่แหละ ให้ตั้งอยู่ในคุณความดีอันสมควรก่อนจากนั้นจึงค่อยพร่ำสอนผู้อื่นบัณฑิตไม่ควรมีข้อมัวหมองถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใดก็ควรทำตนฉันนั้นคำเตือนอย่างนี้โดยมากเพ่งไปในด้านความประพฤติคือเรื่องความดีความชั่วแต่ในด้านการบรรลุผลสำเร็จทางจิตและปัญญาถ้าได้ผู้บรรลุแล้วก็ย่อมเป็นการดีเลิศถ้าไม่ได้ก็พึงหาผู้ก้าวไปไกลกว่าหรืออย่างน้อยเสมอกันดังพุทธพจน์ที่กล่าวมาแล้วเพราะบุคคลผู้เป็นพระหูสูตรทรงความรู้ตามตำราหรือตามที่เล่าเรียนมาบางท่านชี้แจงสั่งสอนทำให้ผู้อื่นปฏิบัติบรรลุธรรมได้โดยที่ตัวผู้สอนเองหาบรรลุไม่หรือบางคราวผู้มีภูมิธรรมเสมอกันมาสนทนาสอบค้นธรรมด้วยกันแล้วเลยพลอยบรรลุผลสำเร็จไปด้วยกันคุณค่าหรือประโยชน์ที่สำคัญด้านหนึ่งของความมีกัลยาณมิตรก็คือการมีตัวอย่างที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่กำลังปฏิบัติและมุ่งหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้จริงบรรลุได้จริงและถ้าทำได้สำเร็จแล้วจะได้รับผลดีจริงๆอีกประการหนึ่งกัลยาณมิตรมีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์ในสิ่งที่ปฏิบัตินั้นดีกว่าจึงสามารถช่วยชี้แนะบอกแนวหรือวิธีการที่จะทำให้การปฏิบัตินั้นง่ายขึ้นหรือมีทางลัดมากขึ้นกัลยาณมิตรที่ได้บรรลุผลการปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้วย่อมอำนวยคุณค่าหรือประโยชน์ที่กล่าวมานี้ได้เต็มที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดศรัทธามีกำลังใจแรงกล้าจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ควรจะเพ่งหวังกัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์เช่นนี้ก่อนส่วนความเป็นอิสระมองได้สองด้านคือด้านความเป็นอยู่หรือระบบการดำเนินชีวิตและความเป็นอิสระภายในจิตใจความเป็นอิสระนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนอย่างที่กล่าวแล้วเกี่ยวกับภิกษุผู้คลุกคลีกับคฤหัสถ์ข้างต้นผู้ที่ติดอยู่ในเครื่องผูกมัดจองจำอย่างเดียวกับเขาหรือว่าวนดิ้นรนอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวมีเกลียวคลื่นเดียวกับคนอื่นแม้แต่ตนเองก็ยังช่วยไม่ได้จะช่วยเปลือกเปลืองหรือรื้อถอนผู้อื่นขึ้นมาได้อย่างไรคนที่ติดอยู่ในระบบที่ผูกรัดของสังคมดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆตามแนวทางเดียวกับคนอื่นๆด้วยค่านิยมอย่างเดียวกันมีปัญหาบีบรัดกดดันทางด้านความเป็นอยู่การอาชีพของตนและครอบครัวดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเฉพาะตนและจำเพาะครอบครัวของตนเหมือนกันกับคนอื่นๆเมื่อสังคมเกิดปัญหาย่อมยากที่จะมีเวลามีความคิดมาอุทิศให้แก่การไถ่ถอนคนอื่นๆหรือที่จะนำผู้คนออกไปสู่แนวทางใหม่ๆได้เมื่อพยายามทำก็มักเข้าแนวที่ว่ากันว่าพายเรือเวียนวนอยู่ในอ่างยิ่งเมื่อทั้งระบบความเป็นอยู่ทั้งจิตใจเรื่องไม่เป็นอิสระทั้งสองอย่างก็ยิ่งประสบความสำเร็จได้ยากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระบบสงฆ์ให้เป็นชุมชนอิสระมีความเป็นอยู่หรือระบบการดำเนินชีวิตเป็นอิสระจากระบบของสังคมใหญ่ดังจะเห็นได้จากวินัยที่เป็นเครื่องจัดระบบแบบแผนของสงฆ์เมื่อมีระบบชีวิตความเป็นอยู่เป็นอิสระด้วยและมีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นพื้นฐานด้วย ก็จะทำให้เสียงเป็นชุมชนอิสระที่ช่วยชักนำสิ่งที่ดีงามถูกต้องเข้ามาให้แก่สังคมส่วนใหญ่อย่างได้ผลและสามารถเป็นแหล่งพึ่งอาศัยช่วยให้ความเป็นอิสระระดับต่างๆแก่คนในสังคมใหญ่นั้นด้วยมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งตรัสไว้ว่าดูก่อนจุนทะผู้ที่ตนเองก็จมอยู่ในโคลนเลนอันลึกจะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ในโคลนเลนอันลึกขึ้นมาได้นั้นข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในโคลนเลนอันลึกจะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ในโคลนเลนอันลึกขึ้นมาข้อนี้จึงจะเป็นฐานะที่เป็นไปได้ผู้ที่ตนเองไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมยังไม่หายร้อนกิเลสจักฝึกจักอบรมจักทำคนอื่นให้หายร้อนกิเลสข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ผู้ที่ตนเองฝึกแล้วอบรมแล้วดับร้อนกิเลสแล้วจักฝึกจักอบรมจักทำคนอื่นให้หายร้อนกิเลสข้อนี้จึงจะเป็นฐานะที่เป็นไปได้เพื่อรักษาระบบชีวิตของพระสงฆ์ให้คงสภาพเป็นอิสระไว้ได้ให้มากที่สุดมีพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นหลักแสดงจรรยาบรรณของนักบวชความว่าบรรพชิตไม่พึงเที่ยววุ่นทำไปทุกอย่างไม่เลือกไม่พึงเป็นคนของคนอื่นไม่พึงอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่และไม่พึงเอาธรรมมาท้าทายเรื่องนี้เห็นควรสรุปด้วยพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรสูงสุดซึ่งทรงประกอบด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอย่างเลิศครบทั้งสองข้อคือทรงทำได้จริงบรรลุผลสำเร็จในสิ่งที่นำมาสอนแล้วด้วยและทรงมีความเป็นอิสระหลุดพ้นทั้งจากระบบของสังคมที่แวดล้อมอยู่และทั้งจากกิเลสที่ผูกมัดสมรุงอยู่ในจิตใจภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกประทุมดอกบุญทะลุเกิดในน้ำเจริญในน้ำแต่ตั้งอยู่ลอยพ้นน้ำไม่ถูกน้ำฉาบติดฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกแต่เป็นอยู่ลอยเหนือโลกไม่ติดกลัวด้วยโลกดูก่อนวาหนะตถาคตสะบัดออกได้แล้วไม่เกาะเกี่ยวหลุดพ้นแล้วจากธรรมสิบประการซึ่งเป็นอยู่ด้วยใจไร้เขตแดนธรรมสิบประการอะไรบ้างหรือคือตถาคตสลัดออกได้แล้วไม่เกาะเกี่ยวหลุดพ้นแล้วจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณจากความเกิดจากความแก่จากความตายจากทุกข์ทั้งหลายจากกิเลสทั้งหลายจึงเป็นอยู่ด้วยจิตที่ไร้เขตแดนเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกประทุมดอกบุญทะลุดอกบุญทะลุเกิดในน้ำเจริญในน้ำแต่ตั้งอยู่ลอยพ้นน้ำไม่ถูกน้ำฉาบติดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตื่นเองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อปลุกให้ตื่นทรงฝึกพระองค์เองแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อความผิดทรงสงบเองแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อความสงบทรงข้ามพ้นแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อความข้ามพ้นทรงหายร้อนสนิทเองแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อความดับร้อน และท้ายสุดลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน3อย่างต่อไปนี้น่าจะใช้เป็นหลักตรวจสอบตนเองอย่างกว้างๆสำหรับกัลยาณมิตรผู้จะทำหน้าที่ในด้านการสอนให้ได้ผลจริงๆคือ 1. ทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่งคือทรงรู้ยิ่งเห็นจริงเองแล้วจึงทรงสั่งสอนผู้อื่นเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงตามในธรรมที่ควรรู้ยิ่งเห็นจริงข้อนี้มองในแง่ตัวผู้สอนว่ามีความรู้จริงในเรื่องที่สอนหรือได้บรรลุผลประจักษ์ในเรื่องที่สอนนั้นมาอยู่ด้วยตัวเองก่อนแล้ว 2. ทรงแสดงธรรมมีเหตุผลคือทรงสั่งสอนชี้แจงให้เห็นเหตุผลซึ่งผู้ฟังสามารถพิจารณาให้เข้าใจโดยใช้ปัญญาของเขาเองข้อนี้มองในแง่ของผู้เรียนหรือผู้ฟังซึ่งผู้สอนแสดงคำสอนชนิดที่ให้อิสรภาพหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ฟังคิดพิจารณาใช้ปัญญาของเขาพัฒนาปัญญาของตนเองและเข้าใจหรือเข้าถึงความจริงด้วยตัวของเขาเองผู้สอนเพียงนำข้อมูลข้อเท็จจริงเหตุผลหรือข้อเสนอมาตีแผ่แจกแจงให้ดูและกระตุ้นให้คิดให้พิจารณา 3. ทรงแสดงธรรมมีผลสมจริงเป็นอัศจรรย์คือทรงสอนสิ่งที่เป็นจริงซึ่งคนมีปัญญารักความจริงพิจารณาแล้วจะต้องยอมรับและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลเกิดให้เกิดผลจริงซึ่งผู้ปฏิบัติย่อมจะได้รับผลสอดคล้องสมควรแก่การปฏิบัติข้อนี้มองในแง่สิ่งที่สอนซึ่งสมความจริงหรือเป็นอย่างนั้นจริงยืนยันได้มีแก่นสารไม่เหลวไหลนำไปปฏิบัติได้ผลไม่เป็นหมันไม่เป็นโมฆะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้จริงทำแค่ไหนอย่างไรก็ได้ผลสมกันกับการกระทำและองค์ประกอบที่เป็นเหตุปัจจัยนั้นๆอย่างไรก็ดีถ้าไม่อาจหากัลยาณมิตรผู้ได้รู้เห็นผลประจักษ์เองแล้วผู้ทำได้จริงและเป็นอิสระจริงบุคคลพหูสูตรที่สอนเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้เข้าถึงจริงนั่นแหละก็เป็นประโยชน์ได้โดยที่บุคคลพหูสูตรนั้นเป็นเหมือนนายโคบาลเลี้ยงโคให้คนอื่นหรือเหมือนคนตาบอดถือตะเกียงคนอื่นที่ตาดีลืมตาขึ้นแล้วก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายได้คนตาดีที่ว่านั้นก็คือคนมีโยนิโสมนสิการในกรณีเช่นนั้นไม่ต้องพูดถึงบุคคลพหูสูตรที่รู้กว้างขวางและชำนาญการสอนแม้แต่คนโง่เขลาหรือคนบ้าจำได้คำมีสาระจากคนอื่นมาท่องหรือบ่นว่าอะไรมีแง่ให้คิดคนมีโยนิโสมนสิการได้ฟังก็อาจเกิดความแจ่มแจ้งอย่างรู้สัจธรรมได้เหมือนกันแต่เมื่อถึงขั้นนี้ความสำคัญอยู่ที่ฝ่ายผู้ฟังคือองค์ประกอบฝ่ายในที่เป็นปัจจัยอย่างที่สองที่จะกล่าวเป็นข้อถัดไปหัวข้อการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรเมื่อมองในแง่ของการศึกษาหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมการที่มิตรทำกิจต่างๆร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันนับว่าเป็นเพียงส่วนประกอบภายนอกสิ่งที่นับว่าสำคัญก็คือความมีอิทธิพลชักจูงกันในด้านความคิดเห็นทัศนคติค่านิยมความรู้ความเข้าใจต่างๆที่ท่านเรียกรวมกันว่าทิฏฐิ ค่าเป็นความคิดเห็นทัศนคติค่านิยมความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมีโทษก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นฝ่ายที่ดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐินิจใดมีอิทธิพลชักจูงให้เกิดมิจฉาทิฏฐิก็เป็นนิจไม่ดีเรียกว่าปาปมิจนิจใดชักนำให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็เป็นมิจดีมิจแท้เรียกว่ากัลยาณมิจมีบ่อยๆที่มิจชนิดในเรียนคือมารดาบิดาหรือแม้แต่ครูอาจารย์มีอิทธิพลชักนำทิฏฐินี้น้อยกว่ามิจชนิดเพื่อนที่คบหาเล่นเที่ยวชุมนุมด้วยกันแต่บางครั้งปรากฏว่าแม้แต่มิจชนิดเพื่อนที่คบหานั้นกลับมีอิทธิพลน้อยไปกว่ามิจชนิดตัวอยู่ห่างแต่มีพลังแรงเข้าถึงใจได้แก่มิจที่มาทางสื่อมวลชนต่างๆมาทางสิ่งบันเทิงเร่ร่อนตลอดจนหนังสือตัวเชื่อมที่ทำให้มิจนั้นเข้ามามีอิทธิพลชักจูงได้หรือปัจจัยเครื่องเชื่อมต่อระหว่างมิจกับอิทธิพลที่เกิดขึ้นในใจก็ได้แก่ความเชื่อความเลื่อมใสความนิยมชมชอบความซาบซึ้งใจที่เรียกว่าศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วหรือทำให้เกิดศรัทธาได้แล้วถึงตัวมิตรจะอยู่ไกลไม่ได้คลุกคลีก็มีอิทธิพลได้ถึงตัวมิตรจะอยู่ใกล้แต่ถ้าไม่ศรัทธาก็หามีอิทธิพลชักจูงได้ไม่ดังนั้นท่านจึงถือเป็นหลักการว่าผู้ซึ่งจะทำหน้าที่ชักนำสั่งสอนผู้อื่นให้มีความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นเป็นต้นอันถูกต้องควรจะต้องยังศรัทธาให้เกิดแก่ผู้รับฟังคำสอนนั้นได้พูดง่ายๆว่าหลักการเบื้องต้นข้อหนึ่งในการในทางการศึกษาคือกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาหรือจะพูดขยายออกไปอีกก็ได้ว่าการคบหาบัณฑิตหรือเสวนาสัตบุรุษเป็นปัจจัยแห่งศรัทธาผู้ใดแม้จะเป็นคนดีมีปัญญาแต่เมื่อยังไม่อาจให้เขาเกิดศรัทธาได้ก็ยังไม่ได้ฐานะเป็นกัลยาณมิตรและการเสวนาหรือการคบหาก็ยังไม่เกิดเมื่อศรัทธาแล้วใจรับก็นำความคิดได้นำพฤติกรรมได้อาจให้เกิดการเรียนแบบหรือชักจูงให้รู้จักคิดอย่างถูกต้องซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งต่อไปข้อตัดสินว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้สำเร็จคือทำให้ผู้เสวนาเกิดมีสัมมาทิฏฐิเรื่องสัมมาทิฏฐิในแง่หลักวิชาตามแบบหรือตามตำราเดิมแท้ยังจะได้กล่าวต่อไปอีกแต่ในที่นี้มีข้อควรทำความเข้าใจเบื้องต้นไว้ก่อนว่าความคิดเห็นทัศนคติค่านิยมความรู้ความเข้าใจถูกต้องดีงามที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นอาจมีเนื้อหารายละเอียดมากมายอาจบรรยายกันไปได้ต่างๆหลายอย่างหลายแนวแต่เมื่อมองตามหลักธรรมแล้วก็สรุปได้เป็นเพียง2ประเภทคือ 1. ความเชื่อถือความเห็นทัศนคติความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามมีเหตุผลเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วการทำดีทำชั่วและการได้รับผลดีร้ายสอดคล้องกับการกระทำของตนคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความเชื่อมั่นในคุณธรรมเช่นคุณของมารดาบิดาความเชื่อความเห็นสอดคล้องกับคำสอนของศาสนาเช่นว่าโลกหน้ามีเป็นต้น รวมเรียกกันสั้นๆว่าเห็นชอบตามครองธรรมหรือเชื่อความเชื่อกรรมซึ่งทำให้มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเรียกตามหลักวิชาคำเดียวว่ากรรมสกตาญาณอย่างนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิที่ได้เคยกล่าวถึงมาแล้วว่าเป็นโลกียะสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิขั้นโลกีเกิดจากความรู้ความเข้าใจเหตุผลโดยอาศัยการอบรมสั่งสอนปลูกฝังสืบกันมาในสังคมช่วยให้เกิดความประพฤติดีประพฤติชอบและการดำเนินชีวิตที่ดีงามทำให้สังคมสงบเรียบร้อยคนอยู่ร่วมกันร่มเย็นเป็นสุข 2. ความรู้ความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตหรือสังขารและธรรมทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงคือตามสภาวะของมันและตามความเป็นไปโดยธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องซึ่งควรจะมีจะเป็นระหว่างตนเองกับสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่หรือกับโลกและชีวิตเช่นรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสังขารธรรมเกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้าเป็นไปตามความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัยจึงมีสภาพไม่คงที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดไปและมีเหตุปัจจัยต่างๆขัดแย้งบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นตัวของมันเองอย่างแท้จริงไม่อาจเป็นของใครๆและไม่ขึ้นต่อความปรารถนาของใครได้จริงจังเมื่อสิ่งทั้งหลายมีสภาวะแท้จริงเป็นอย่างนี้เราควรมีท่าทีและปฏิบัติต่อมันอย่างไรการมีท่าทีแห่งการยึดมั่นถือครองอย่างไม่ลืมหูลืมตาหรือยกมอบชีวิตนี้ให้แก่การแสวงหาไขว่คว้าสิ่งเหล่านี้เป็นการถูกต้องแล้วหรือไม่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองต่างก็เป็นสังขารธรรมตกอยู่ในคติธรรมดาเดียวกันเป็นเพื่อนแก่เจ็บตายเราควรมีท่าทีและปฏิบัติกันอย่างไรดังนี้เป็นต้นความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างนี้เกิดจากการรู้จักมองรู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตรงตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยของมันเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในโลกุตระคือในขั้นต้นนี้ยังเป็นโลกิยะแต่ก็อยู่ในแนวทางของโลกุตระสัมมาทิฏฐิจะเจริญงอกงามขึ้นเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิได้ต่อไปสัมมาทิฏฐิอย่างแรกเรียกว่ากัมมสกตาสัมมาทิฏฐิได้แก่กัมมสกตาญาณคือความรู้ภาวะที่บุคคลมีกรรมเป็นของตนหมายถึงความรู้ที่พอรู้จักแยกว่าอันใดเป็นกรรมของตนหรือไม่ใช่นับเป็นความรู้ระดับที่ทำให้รู้จักรับผิดชอบการกระทำของตนที่ชาวพุทธไทยมักเรียกกันว่ากรรมสกตาสภาเป็นสัมมาทิฏฐิระดับธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบถเป็นประโยชน์หรือจุดหมายชีวิตระดับทิฏฐธรรมนิกถะและสัมปรายิกถะแต่เป็นพื้นฐานของปรมัตถ์ต่อไปส่วนสัมมาทิฏฐิอย่างที่สองจัดเข้าในระดับวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแต่บาลีเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณแปลว่าญาณคล้อยแก่สัจจะหรือความรู้ที่เข้าแนวสัจจะ นำไปสู่การตรัสรู้คือมุ่งตรงต่อปรมัตถ์ต่อไปจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิตัวแท้ที่จะให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือสัมมาทิฏฐิอย่างที่สองซึ่งเป็นความรู้ที่เข้าแนวสัจจะชาวพุทธทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่คิดจะเข้าถึงจุดหมายสูงสุดหรือยังไม่คิดก็ตามย่อมไม่ควรหยุดอยู่เพียงสัมมาทิฏฐิข้อแรกควรจะก้าวต่อไปสู่สัมมาทิฏฐิข้อที่สองด้วยพยายามปลูกอบรมปัญญาระดับนี้ให้มีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยเพราะสัมมาทิฏฐิระดับนี้จะช่วยบรรเทาความโลภโกรธหลงให้เบาบางลงทำให้จิตใจปลอดโปร่งผ่องใสรู้จักวางใจวางท่าทีต่อโลกและชีวิตดีขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นเป็นวิธีลดการเบียดเบียนแย่งชิงและความทุกข์ความเดือดร้อนของโลกที่ได้ผลแท้ยิ่งกว่าวิธียับยั้งในระดับที่เรียกกันว่าศีลธรรมเป็นผลดีทั้งแก่ตนและสังคมเมื่อแยกแยะดูขั้นตอนตามลำดับของกระบวนธรรมจะเห็นว่าการเสวนาสัตบุรุษหรือความมีกัลยาณมิตรนำไปสู่การได้สดับธรรมคือคำสอนคำแนะนำชี้แจงต่างๆโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเมื่อธรรมหรือหลักความจริงหรือหลักแห่งความดีงามที่แสดงนั้นเป็นจริงหรือดีงามจริงหรือแสดงได้ดีมีเหตุผลผู้รับฟังนั้นก็เกิดศรัทธาอาจเขียนให้ดูง่ายดังนี้เขียนเสวนาสัตบุรุษวงเล็บมีกัลยาณมิตร มีลูกศรชี้แสดงถึงการนำไปสู่การสดับธรรมมีลูกศรชี้นำไปสู่ศรัทธาถึงตอนนี้ก็มาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งในกระบวนธรรมแห่งการศึกษาหรือการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม คือจุดเชื่อมต่อจากองค์ประกอบภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมเข้าสู่องค์ประกอบภายในหรือปัจจัยภายในตัวบุคคลตามหลักนั้นขั้นว่าองค์ประกอบภายนอกคือตรโตโคสะวงเล็บในที่นี้ได้แก่ความมีกัลยาณมิตรล้วนส่งผลได้ถึงศรัทธาจบลงเพียงแค่โลกียะสัมมาทิฏฐิเท่านั้นถ้าได้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันไปไม่ตลอดกระบวนการศึกษาอบรมไม่ถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเมื่ออยู่แค่ขั้นศรัทธาผู้มีศรัทธานั้นก็ยังต้องคอยยิงยังขึ้นต่อกัลยาณมิตรคอยพึ่งอาศัยครูอาจารย์พฤติกรรมก็ยังอยู่ในลักษณะของการทำตามหรือเรียนแบบยังไม่รู้ยิ่งเห็นจริงประจักษ์แก่ตนยังไม่เป็นอิสระหลุดพ้นสิ้นเชิงทางแก้ก็คือต้องหาทางเชื่อมโยงให้ก้าวเข้าสู่องค์ประกอบภายในหรือปัจจัยภายในตัวบุคคลคือโยนิโสมนสิการโดยปลูกโยนิโสมนสิการให้มีขึ้นและมารับช่วงทำงานต่อไปดังหลักการแสดงไว้ว่าโยนิโสมนสิการจึงจะสามารถนำไปสู่โลกุตตรสัมมาทิฏฐิบรรลุจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาหรือการศึกษาที่แท้ได้การเชื่อมโยงเข้าสู่ปัจจัยภายในนี้ก็อาศัยกัลยาณมิตรซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกนี้เอง ช่วยทำให้ได้และเมื่อว่าตามหลักการแล้วก็ให้ถือเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรที่จะช่วยผู้เรียนให้ปลุกโยนิโสมนสิการของตนขึ้นมาใช้กัลยาณมิตรไม่พึงมีเป้าหมายอยู่เพียงแค่ท่านศรัทธาแต่พึงใช้ศรัทธาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้ตนจุดชนวนโยนิโสมนสิการในตัวผู้เรียนขึ้นได้โดยสะดวกโดยในนี้กัลยาณมิตรอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องเชื่อมโยงแล้วใช้การแสดงธรรมธรรมที่แสดงหรือวิธีแสดงธรรมนั่นเองช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้เรียนปลุกโยนิโสมนสิการขึ้นคือให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณาด้วยตนเองโดยมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและเหตุปัจจัยเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นแล้วกระบวนธรรมก็ดำเนินก้าวหน้าต่อไปได้จนถึงที่สุดระหว่างนี้กัลยาณมิตรก็อาจช่วยประคับประคองชี้ช่องหนุนเสริมโยนิโสมนสิการนั้นด้วยการแสดงธรรมไปเรื่อยๆเมื่อพร้อมทั้งปัจจัยภายนอกมาโยงกับปัจจัยภายในคือปรโตโคสะที่ดีช่วยหนุนเสริมโยนิโสมนสิการมนุษย์ปุถุชนที่เป็นเวไนคือไม่ถึงกับเป็นอริอัจฉริยะที่จะเริ่มโยนิโสมนสิการขึ้นลำพังตนเองและไม่ใช่ปัฏฐปรมะที่ไม่อาจคิดเองได้ก็จะสามารถก้าวไปในกระบวนการศึกษาและการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง อาจพูดกำชับเกี่ยวกับหน้าที่ของกัลยาณมิตรตามหลักพุทธธรรมว่าการที่กัลยาณมิตรมาช่วยเหลือคนผู้หนึ่งผู้ใดนั้นไม่ใช่เพื่อให้คนผู้นั้นหันมาติดพันขลุกหรือวุ่นอยู่กับกัลยาณมิตรเองซึ่งกลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้นั้นกับกัลยาณมิตรไปและอาจมีผลเพียงว่าให้เชื่ออย่างที่กัลยาณมิตรเชื่อหรือทำอย่างที่กัลยาณมิตรทำเท่านั้นกัลยาณมิตรเข้ามาไม่ใช่เพื่อให้คนผู้นั้นหันมาสัมพันธ์กับตนแต่เข้ามาเพียงเพื่อเป็นสื่อช่วยให้คนผู้นั้นสัมพันธ์กับสิ่งที่สามคือโลกและชีวิตหรือสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมตัวเขาอยู่อย่างถูกต้องโดยเข้ามาชี้บอกให้เขาหันไปมองสิ่งเหล่านั้นและพิจารณาให้รู้จักมันตามความเป็นจริงจนเขารู้ได้ด้วยตนเองว่าเขาควรสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องอย่างไรโดยในนี้กระบวนธรรมจึงต้องเขียนต่อไปอีกดังนี้คือใช้ลูกศรชี้ตามลำดับทำต่างๆเริ่มจากเสวนาสัตตบุรุษวงเล็บมีกัลยาณมิตรนำไปสู่สดับธรรมไปสู่ศรัทธาเข้าสู่โยนิโสมนสิการแต่ในหลักการพัฒนาปัญญาหรือองค์ประกอบที่จะทำให้เป็นโสดาบันท่านไม่กล่าวถึงศรัทธาเลยทั้งนี้ท่านอาจถือว่าในกรณีนั้นศรัทธาเป็นเพียงองค์ธรรมผ่านหรือเครื่องช่วยเชื่อมโยงไม่ใช่ตัวเน้นในทางปฏิบัติจึงข้ามไปเสียอาจเขียนกระบวนธรรมที่ประสานกับหลักการพัฒนาปัญญาหรือองค์ประกอบ ที่ทำให้เป็นโสดาบันนั้นได้ดังนี้ คือเสวนาสัตตบุรุษมี วงเล็บมีกัลยาณมิตรนำไปสู่สดับธรรมนำเข้าสู่ศรัทธาเข้าสู่โยนิโสมนสิการเข้าสู่ปฏิบัติธรรมถูกหลักใช้ลูกศรชี้นำพุทธพจน์ต่อไปนี้แม้จะไม่ได้ระบุองค์ประกอบข้อโยนิโสมนสิการแต่ก็แสดงให้เห็นว่าให้เห็นการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรซึ่งให้ความเป็นอิสระแก่ผู้ศึกษานำไปสู่การรู้เข้าใจประจักษ์ด้วยตนเองดังคำสนทนาดังนี้ มคันธิยะข้าพเจ้าก็เลื่อมใสต่อท่านพระสัมมโนสัมมณะโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคดมผู้เจริญพอจะทรงช่วยแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากอาสนะนี้โดยหายมืดบอดได้ไหม พระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นมาคันธิยะท่านพึงคบสัตบุรุษทั้งหลายเพราะเมื่อท่านคบหาสัตบุรุษท่านจักได้สดับสัตธรรมเมื่อท่านได้สดับสัตธรรมท่านก็จักปฏิบัติธรรมถูกหลักเมื่อท่านปฏิบัติธรรมถูกหลักท่านก็จักรู้ได้เองเห็นได้เองทีเดียวว่าโรคทางจิตสีร้ายในใจแสนที่คอยทิ่มแทงใจคือเหล่านี้โรคสีร้ายแสนแทงใจจะดับไปได้ณที่นี้คือเพราะอุปาทานของเรานั้นดับไปพบก็ดับเป็นต้นความโศกความคร่ำครวญความทุกข์โทมนัสความขัดแค้นใจก็จะดับไปความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็จะมีได้ด้วยจากการเช่นนี้และอีกแห่งหนึ่งว่าดังนี้โทตกะมานพข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญาจักษุเห็นรอบด้านข้าขอน้อมนมัสการพระองค์ข้าแต่พระสักยะขอได้โปรดปลดปล่อยข้าพระองค์จากข้อสงสัยทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าดูกรโทตกะเราไม่สามารถปลดปล่อยใครๆในโลกผู้ยังมีความสงสัยอยู่ให้พ้นไปได้แต่เมื่อท่านรู้ชัดซึ่งธรรมอันประเสริฐท่านก็จะข้ามห่วงกิเลสไปได้เองในเมื่ออิสรภาพของผู้ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและในเมื่อกัลยาณมิตรก็ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดแล้วก็จะต้องย้ำถึงการทำหน้าที่ของตัวผู้ศึกษาเองบ้างเพื่อจะได้ใช้อิสรภาพของตนให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงทำหน้าที่อีกด้านหนึ่งของกัลยาณมิตรคือการแนะนำกระตุ้นเตือนให้ผู้ศึกษาทำหน้าที่ของตนให้ดีดังมีพุทธพจน์ตรัสสอนเกี่ยวกับการฟังธรรมการสนทนาการปรึกษาสอบถามเป็นอันมากตัวอย่างเช่นภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการเมื่อฟังสัจธรรมย่อมเป็นไปได้ที่จะยังลงสู่นิยามคือความถูกชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย5ประการอะไรบ้างได้แก่ 1. ไม่นึกนินเรื่องที่เขาพูด 2. ไม่นึกนินผู้พูด 3.ไม่นึกนิ่งตนเอง 4. ใจไม่ฟุ้งซ่านฟังธรรมโดยมีจิตหนึ่งเดียว 5. มนสิการโดยแยกคายวงเล็บโยนิโสมนสิการธรรมที่ต้องการเน้นณที่นี้คือโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นตัวการทำหน้าที่ทางปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่โยนิโสมนสิการนั้นไม่ใช่ใช้เฉพาะในการฟังธรรมหรือฟังคำอธิบายเท่านั้น หากเป็นธรรมที่พึงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกส่วนทุกเวลาทั้งในการรับรู้การเผชิญสถานการณ์และการสัมพันธ์เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายทุกกรณีเมื่อกล่าวมาถึงขั้นที่โยนิโสมนสิการเข้ารับช่วงไปแล้วก็เป็นอันก้าวขึ้นสู่ตอนใหม่ซึ่งโยนิโสมนสิการเป็นเจ้าของบทบาทอันจะต้องแยกไปบรรยายเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากต่อไปแต่ก่อนจะยุติเรื่องปรโตโคสะเห็นควรกล่าวถึงศรัทธาซึ่งเป็นองค์ธรรมสำคัญของตอนนี้ไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่งก่อนพอให้เห็นว่าศรัทธาที่ถูกต้องใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนธรรมแห่งความดับทุกข์นั้นเป็นอย่างไรและควรจะปฏิบัติต่อศรัทธานั้นอย่างไรหลักศรัทธาโดยสรุปลักษณะที่ควรกล่าวถึงเพื่อเข้าใจความหมายบทบาทและความสำคัญของศรัทธาในระบบของพุทธธรรมมีดังนี้ 1. ศรัทธาเป็นเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญาและกล่าวได้ว่าเป็นขั้นต้นที่สุด 2. ศรัทธาที่ประสงค์ต้องเป็นความเชื่อความซาบซึ้งที่เนื่องด้วยเหตุผลคือมีปัญญารองรับและเป็นทางสืบต่อแก่ปัญญาได้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกมอบตัวมอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิงโดยไม่ต้องถามหาเหตุผลอันเป็นลักษณะทางฝ่ายอาเวคะอิโมชันด้านเดียว 3. ศรัทธาที่เป็นความรู้สึกฝ่ายอาเวคะด้านเดียวถือว่าเป็นความเชื่อที่งมงายเป็นสิ่งที่จะต้องกำจัดหรือแก้ไขให้ถูกต้องส่วนความรู้สึกฝ่ายอาเวคะที่เนื่องอยู่กับศรัทธาแบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ได้มากพอสมควรในระยะต้นๆ แต่จะถูกปัญญาเข้าแทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด 4. ศรัทธาที่มุ่งหมายในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้นอาจให้ความ